Epistularum Cortesii et Politiani prima. Id est Epistula Politiani. Angelus Politianus Paulo Cortesio suo salutem dicit. Remitto epistulas diligentia tua collectas, in quibus legendis, ut libere dicam pudet, bonas horas male collocase. Na praeter omnino paucas, minime dignae sunt, quae vel a docto aliquo lectae, vel a te collectae dicantor. Quas probem, quas rorsus improbem non explico. Nolo sibi quisquam vel placeat in his auctore me vel displiceat. Nolo est in quo tamen a te dissentiam de stilo non nihil. Non enim probare soles, ut acepi, nisi qui lineamenta cicaronis effingat. Mihi vero longe honestior tauri facies aut item leonis quam simiae videtur, quae tamen omni similior est. Nec ii qui principatum tenuisse credentur eloquentiae, similes inter se, quad Seneca prodidit. Ridentur a Quintiliano qui se Germanos cicerones putabant esse, quod his verbis periodum clauderent, esse videator. Inclamat Horatius imitatores ac nihil aliud quam imitatores. Mihi certe, quicumque tantum componunt ex imitatione, similes esse vel psittaco, vel picae videntur, proferentibus quae nec intelligunt. Carent enim quae scribunt isti viribus et vita, carent actu, carent affectu, carent indole, jacent, dormiunt, stertunt. Nihil ibi verum, nihil solidum, nihil efficax. Non exprimis, inquit aliquis, ciceronium. Quittum, non enim sum cicero, me tamen ut opinor exprimo. Sunt quidam praeteria mi Paule, qui stillum quasi panem frustillatim mendicant, nec ex die solum vivunt, sed et in diem. Tum nisi liber ille praesto sit, ex quo quid excerpant, colligere tria verba non possunt. Sed aec ipsa quoque vel indocta junctura, vel barbaria inhonesta contaminant. Orum semper igitur oratio tremula, vacillans, infirma, videlicet mala curata, mala pasta, quos ferre profecto non possum. Judicare quoque de doctis impudenter audentes. Hoc est de illis quorum stilum recondita eruditio, multiplex lectio, longissimus usus diu quasi fermentavit. Sed ut ad te redeam, Paule, quem penitus amo, cui multum debeo, cuius ingenio plurimum tribuo, quaeso, ne superstitione ista te alliges. Ut nihil delectet quad tuum plani sit, et ut oculos a cicerone numquam deicias, sed cum ciceronem cum bonos alios multum diuque legeris, contriveris, edidiceris, concoxeris et rerum multarum cognitione pectus impleveris, ac iam componere aliquid ipse parabis, tum demum velim, quad dicitur, sine cortice nates. Atque ipse tibi sis aliquando in consilio, solicitura nimque illam morosam nimis et anxiam deponas, effingendo tantumoro ciceronem tuasque denique vires universas peracliteris. Nam qui tantum ridicula ista quae vocatis lineamenta contemplantor attoniti, nec illa ipsa mihi crede, satis repraesentant, et impetum quodamoro retardant ingenii sui, correntique velut obstant, et ut utar Plautino verbo remoram faciunt. Sed ut bene currere non potest qui pedem ponere studet in alienis tantum vestigiis, ita nec bene scribere qui tamquam de prescripto non audet egredi. Postremo scias infelices esse ingenii, nihil a se promere semper imitari. Vale.